Gyere most el, táncolj velem, igazi ritmust ver a szívem. Nem kell, hogy férj, gyere ölej át, vedd át a szívem. Thank you.